içimde tuttum aşkı, kırılsa da gönül taktı. Şimdi bize bizden ayrı bir hayat var mı? Kırık dökük hatıralar, gece üç beş tüm uykular. Ah imansız ölüm isem için sızlar mı? Sensiz olamıyorum artık, beni oradan vurma artık. Dön gel senin bu yaptığın aşka sığar. Hep içimde tuttum aşkı, kırılsa da gönül taktı. Şimdi bize bizden ayrı bir hayat var mı? Kırık dökük hatıralar, gece üç beş tüm uykular. Ah imansız ölüm isem için sızlar.